2632 Görgü Kuralları babına başladık. Ebu Said'den. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer'in yanına girmek için 3 defa izin istedi de o ona izin vermedi. Bunun üzerine o da geri döndü. Sonra Hazreti Ömer onu çağırtıp niye geri dönüyorsun dedi. O da ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan giriş izni isteyen kimse 3 defa izin ister. Eğer ona izin verilirse ne ala aksal de geri döner buyurdu. 2633 Cabir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam evine gelip kapısını çaldığında o da kim o dedi. Ben benim dedim. Bunun üzerine o benim benim buyurdu ve bundan hoşlanmadı. 2634 Cabir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam kişinin yolculuk dönüşü ailesine geceleyin gelmesini ve onlara hainlik suçlamasında bulunmasını yahut onların kusurlarını araştırmasını yasakladı. 2635 Abdullah bin Selam'dan Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde halk onu gözlemeye çıktı ve gelişini uzaktan görünce Allah'ın elçisi geldi dediler. Abdullah ben de karşılamaya çıkanlarla birlikte çıktım. Derken yüzünü gördüğüm zaman anladım ki onun yüzü hiç yalancı yüzü değil. Sonra ondan duyduğum ilk şey ey insanlar selamı yayın. Yemeği yedirin. Yakınlarla alakayı devam ettirin. İnsanlar uyurken kalkın namaz kılın ki cennete selametle giresiniz. 2636 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Karşılaştığında ona selam verir. Aksırdığında ona Allah sana rahmet etsin der. Hastalandığında onu ziyaret eder. Çağrıldığında çağrısına karşılık verir. Öldüğünde cenaze namazında hazır bulunur. Kendisi için sevdiği şeyi onun için de sever ve gıyabında onun iyiliğini ister. 2637 Fadela bin Ubeyd'den Aleyhisselatü Vesselam binek üzerinde olan yaya olana, ayakta olan, oturmakta olana, az olan, çok olana selam verir. 2638 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şu bir gerçek ki Yahudilerden biri size selam verdiğinde ancak Esselamu Aleyk ölüm üzerine olsun der. Bu sebeple sen de Aleyke senin üzerine olsun karşılığını ver. 2639 Şube Seyyar'dan ben Sabit el-Bunani ile yürüyordum. Derken o bazı çocukların yanından geçti ve onlara selam verdi. Kendisi Enes'ten yürüyordu. Derken o bazı çocukların yanına geldi ve onlara selam verdi. Enes de Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdi. Derken o bazı çocukların yanından geçti ve onlara selam verdi. 2640 Esma binti Yezid İbn-i Seken'den bir ara bazı kadınların içinde bulunuyordum. Derken yanımızdan Aleyhisselatü Vesselam geçti ve bize selam verdi. 2641 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ayşe bu yanındaki Cibril sana selam veriyor. Ve aleyhisselam ve rahmetullah ve berekatuhu karşılığını verdi. 2642 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı. Sonra namazdan sonra ben yanına gelip selam verdim. Böylece ben ona İslam selamıyla selam veren ilk kimse oldum. O zaman o aleykümselam ve rahmetullah kimlerdensin dedi. Ben Gıfar kabilesinden dedim. Ebu Zer bunun üzerine o eliyle hoşnutsuzluk işareti yaptı da ben içimden Gıfar'a mensup olmamdan hoşlanmadı dedim. 2643 İmran bin Hüseyin'den bir adam aleyhissalatü vesselama gelip Esselamu Aleyküm dedi. O da selamını aldı ve 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra başka bir adam geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Onu da selamını aldı. 20 dedi. Ardından başka bir adam geldi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü dedi. O bunun da selamını aldı ve 30 sevap kazandı buyurdu. 2644 Muhacir bin Kunfuz'dan Aleyhisselatü Vesselam'a böyle derken selam verdim de Aleyhisselatü Vesselam abdest alıncaya kadar selamımı almadı. 2645 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam tek başlarınayken namahrem kadınların yanlarına girmeyin dedi. Denildi ki ya Resulullah kocanın erkek yakınları hariç olsun. Bunun üzerine o kocanın erkek yakınları ölümdür. helakın ta kendisidir buyurdu. 2646 Ebu Zura bin Amir bin Cerir'den. Aleyhisselatü Vesselam'a namahrem bir kadına ansızın bakışın hükmünü sordum. O gözünü başka tarafa çevir buyurdu. 2647 Ümmü Seleme'den. Aleyhisselatü Vesselam'a kadının eteğini inciğinin yarısından aşağı ne kadar uzatacağı soruldu da o bir karış dedi. Ben ya Resulallah o halde ayakları görünür dedim. Öyleyse bir arşın uzatsınlar. Bundan fazla yatmasınlar buyurdu. 2648 Huzeyfe'nin kız kardeşinden. Aleyhisselatü Vesselam bize bir konuşma yaptı ve ey kadınlar topluluğu, sizin süs olarak takınacağınız gümüş şeyleriniz yok mu? Şunu iyi bilin ki durum şu ki sizden altın süs takınıp da bunu namahrem erkeklere gösteren hiçbir kadın yoktur ki bu altın süs sebebiyle azap edilecek olmasın. 2649 Ebu Musa'dan hangi kadın güzel koku sürünür sonra dışarıya çıkar da kokusu hissedilirse o zina etmiş olur. Ona şehvetle bakan her gözde zina etmiş olur. 2650 Abdullah'tan Allah güzellik için dövme yapan, dövme yaptıran, yüzündeki kılları alan aldıran, dişlerini seyrelten ve böylece Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etsin. Amin. 2651 Ebu Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Reyhane'yi şöyle derken işittim. Aleyhisselatü Vesselam şu 10 husustan men ederdi. Erkeğin erkekle aralarında hiçbir şey bulunmadığı halde tek örtü içinde yatmalarını, kadının kadınla aralarında hiçbir şey bulunmadığı halde tek bir örtü içinde yatmalarını, saç ve sakaldaki ak kılları yolmayı, vücuda dövme yapmayı, yağma etmeyi, panterlerin postlarını kullanmayı, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis ipek koymayı nehyetti. 2652 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerden kadın gibi davrananlarla kadınlardan erkek gibi davrananlara lanet etti ve bunları evlerinizden çıkarın buyurdu. 2653 Suffa ashabından Zura Abdurrahman'dan bir gün Aleyhisselatü Vesselam benim uyluğum açıkken ikiken yanımıza oturdu. Bana üzerini ört, uyluğun avret olduğunu bilmiyor musun? Dedi. 2654 Murre, o da Salim bin Ebu Cahat'tan. Hıms ahalisinden bazı kadınlar kendisine fetva sormak üzere Ayşe annemizin yanına girdiler. De, o belki siz hamamlara giren kadınlardansınız dedi. Onlar evet dedi. O zaman Ayşe annemiz ben Aleyhisselatü Vesselam'ı elbisesini kocasının evinden başka yerde çıkaran hiçbir kadın yoktur ki kendisiyle Allah Azze ve Celle arasındaki haya perdesini yırtmış olmasın derken işittim dedi. 2655 aynı 2656 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kişi ayağa kaldırıp yani din kardeşinin oturmakta olduğu yerinden ayağa kaldırıp yerine kendisi oturmaz. Fakat siz yer açar, siz açılın derseniz başka. 2657 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz oturmakta olduğu yerinden kalkıp da sonra oraya geriye döndüğünde o oraya oturmaya başkalarından daha fazla hak saygıdır. 2658 Elbera'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ensar'dan yolda oturmakta olan bazı insanlara rastladı da eğer bu yolda oturma işini bir zarureten dolayı mutlaka yapacaksanız o halde soranlara yol gösterin, selamı yayın ve haksızlığa uğrayana yardım edin buyurdu. 2659 Habbat bin Temim'den Aleyhisselatü Vesselam mescitte ayak ayak üstüne atmış olarak sırt üstü yatarken gördüm. 2660 Vail'den, o da Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi olduğunuzda 2 kişi arkadaşlarının yanında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. 2661 Ebu Berzer Eslemi'den Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonları geldiğinde bir mecliste oturdu. Sonra oradan kalkmak istediği zaman seni tesbih ve tenzih ederim Allah'ım. Ve sana hamdımla hamd ederim. Şahitlik ederim ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Senden bağış diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine sahabe-i kiram ya Resulallah. Doğrusu sen şimdi bir söz söylüyorsun. Bunu eskiden söylemezdin dediler. O da bu oturma yerlerinde meydana gelen boş söz ve işlerin kefaretidir buyurdu. 2662 Ebu Eyyub el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam aksıran kimse her durumda Allah'a hamdolsun der. ona hayır dua edecek olan kimse ise Allah sana merhamet etsin der. O da ona Allah seni doğru yola iletsin ve durumunuzu düzeltsin şeklinde karşılık verir. 2663 Enes'ten iki adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aksırdı. O onlardan birine hayır dua etti, diğerine etmedi. İki adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bu hareketi görünce bunun üzerine ya Resulallah buna hayır dua ettim ama buna etmedim diye soruldu. O da çünkü bu Allah'a hamd etti, bu ise Allah'a hamd etmedi buyurdu. 2664 İyas bin Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Minyan'da bir adam aksırdı. O da ona Allah sana merhamet etsin dedi. Sonradan bir daha aksırdı. O zaman bu adam nezle olmuş buyurdu. 2665 Abdurrahman İbnül Kasım'dan Ayşe annemiz dedi ki bizim üzerimizde resimler bulunan bir kumaşımız vardı. Ben onunla namaz kılıyordum. Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydum. O beni men etti. 2666 Abdullah bin Müceyden o da Ayşe Ali radıyallahu anh'dan Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki melekler içinde ne köpek bulunan ne resim bulunan ne de cünüp kimse bulunan hiçbir eve girmezler. 2667 Ebu Mesud el-Bedri'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman ailesine sevabını Allah'tan umarak bir harcama yaptığında bu onun için sadaka olur. 2668 Abdullah bin Cafer'den Aleyhisselatü Vesselam bir seferden döndüğünde benimle Hasan tarafından karşılanırdı da bineğinin üzerinde beni önüne Hasan arkasına kor ve biz Aleyhisselatü Vesselam'ın binmiş olduğu hayvanın üzerinde Medine'ye gelirdik. 2669 Kays bin Sa'd bin Ubadi'den Müezzin ezan okudu. Biz Kays'a kalk da bize namaz kıldır dedik. O ben başlarında emir vali olmadığım bir topluğa namaz kıldıracaktı. Bunun üzerine Abdullah bin Hanzala İbnül Gasil isimli bir adam geldi. Aleyhisselatü Vesselam kişi hayvanının ön tarafına binmeye, yaygısının baş tarafına oturmaya ve evinde imamlık yapmaya başkalarından daha layıktır. 2670 Amr el-Eslemi'den Aleyhisselatü Vesselam'ın her devenin tepesinin üzerinde bir şeytan vardır. Bu sebeple ona bindiğinde Allah'ın adını söyleyin, besmele çekin ve ihtiyaçlarınızı gidermekten geri durmayın buyurdu. 2671 Muaz bin Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bu hayvanlara rahmet ve meşakkatten uzak olarak binin, onları kendinize sandalye edinmeyin. 2672 yine aynı. 2673 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yolculuk işkenceden bir parçadır. O yolculuğa çıkan birinizi uykusundan, yemesinden, içmesinden men eder. Bu sebeple sizden biri yolculuğunda istek ve arzusunu yerine getirince ailesinin yanına dönmekte acele etsin. 2674 Enes bin Malik'ten bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a ya Nebiyallah ben gerçekten yolculuğa çıkmak istiyorum. Bu benim için bir dua buyurun dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona ne zaman dedi. O yarın inşallah dedi. O zaman onun yanına gelip elini tuttu ve onun için şöyle dua etti. Allah'ın korumasında ve himayesinde olasın. Allah sana takvayı azık versin. Emirlerine uymayı, yasaklarından kaçınmayı nasip etsin. Günahını bağışlasın ve nereye yönelirsen seni hayra yönelsin. Amin ya Rabbi. 2675 Abdullah bin Sercis'ten Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıktığı zaman Allah'ım muhakkak ki ben yolculuğun meşakkatinden, geriye üzüntülü dönüşten, varlıktan ve iyi halden sonra yokluğa ve iyi, kötü halde düşmekten, mazlumun bedduasından ve aile ile mala kötü art niyetli bakışlardan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 2676 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıktığında devesine binince 3 defa Allahu Ekber der ve sözüne şöyle devam ederdi. Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Aksi halde biz buna güç yetiştiremezdik. Biz muhakkak Rabbimize döneceğiz. Allah'ım muhakkak ki ben bu yolculuğumda senden iyilik ile takvayı ve razı olacağın işler yapmayı istiyorum. Allah'ım bize yolculuğu kolaylaştır. Bize uzak yerini yakın et. Allah'ım yolculukta yardımcı ve koruyucu, ailede de ki sensin. Allah'ım yolculuğumuzda sen bize yardım et ve geride kalan ailemizde bize hayırlan, vekil ol. 2677 Cabir'den. Biz yolculuklarımızda yukarı çıktığımızda tekbir getirir, aşağı indiğimizde Subhanallah derdik. 2678 Ümmü Habibe'den. Aleyhissalatü Vesselam içinde zil bulunan kafiriye melekler arkadaşlık etmez buyurdu. 2679 aynı. 2680 İmran bin Hüseyin'den. Aleyhissalatü Vesselam bir yolculukta derken bir lanet işitti. Bu nedir dedi. Falan kadın devesine lanet etti dediler. O zaman Aleyhissalatü Vesselam o devenin üzerindekilerini aşağı indirin ve onu bırakın gitsin. Çünkü ona lanet erişti buyurdu. 2681 Ebu Said'den Aleyhissalatü Vesselam kadın 3 günlük veya daha uzak bir yere yolculuğa ancak beraberinde babası veya erkek kardeşi yahut kocası ya da kendisiyle evlenmesi haram olan bir akrabası varken çıksın. 2682 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam insanlar tek başına yolculukta olan şeyleri bilselerdi hiçbir binekli geceleyin tek başına yolculuk yapmazdı. 2683 Sa'd bin Malik'ten, o da Havle bin Hakim'den. Aleyhissalatü Vesselam şayet sizden biri bir yere indiğinde ben yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ı, Allah'ın tam kelimelerine sığınırım derse ona bir yerde oradan göçünceye kadar hiçbir zarar vermez. 2684 yine aynı. 2685 Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam yolculuğundan döndüğünde biz inşallah sağ salim yurdumuza, vatanımıza dönüyoruz. Kusurlarımızdan tevbe ederiz. Yalnız Rabbimize ibadet eder ve yalnız ona hamd ederiz derdi. 2686 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam bir adama yatağına girdiği zaman şöyle demesini emretti. Allah'ım canımı sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Çünkü senin bağışını arz ediyor. Senin gazabından korkuyorum. Senden ancak sana sığınılır. Ancak seninden kurtulunur. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. İşte yatarken bu duayı okuyan kimse o gece ölse fıtrat din olan Müslümanlık üzerine ölmüş olur buyurdu. 2687 Ebu Kureyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden biri yatmak için döşeğin yanına geldiğinde döşeğini elbisesinin iç tarafıyla silkelesin. O döşeğe kendisinden sonra yerine ne geldiğini bilemez ve şöyle desin. Allah'ım yanımı yatağa senin yardımınla koydum. Onu yine senin yardımınla kaldıracağım. Allah'ım eğer bu gece canımı tutar alırsan onun günahlarını bağışla. Şayet almaz salıverirsen onu iyi kullarını kendisiyle koruduğun lütfunla günü kötülüklerden, günahlardan koru. 2688 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam bize geldi derken ayağını benimle Fatma'nın arasına koyup oturdu. Ve bize yataklarımıza girdiğimizde söyleyeceğimiz şeyleri 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber dememizi öğretti. 2689 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam uyandığında bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Sonunda dönüş onadır buyurdu. 2690 Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam kim geceleyin konuşarak uyanıp da bu konuşmasında tek olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. Her şeyi hakkıyla kadirdir. Allah bütün yüce sıfatlara sahip. Onun bütün noksanlardan uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır der. Sonra da Rabbim beni bağışla duasını eklerse onun duası kabul olunur. Eğer o azmedip abdest alır sonra da namaz kılarsa onun namazını kabul eder. 2691 Abdurrahman bin Ebze'den Aleyhisselatü Vesselam sabaha ulaştığında biz İslam fıtratı, şehadet kelimesi, peygamberimiz olan Muhammed'in dini ve daima doğru yola meyilli Müslüman biri olan babamız İbrahim'in millet üzerinde karar olarak sabaha eriştik derdi. 2692 Ebu Hureyre'den bir gün ya Resulullah bana sabaha ve akşama ulaştığımda söyleyeceğim bir şey emir buyurun dedim. Şöyle de dedi. Gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen ve her şeyin sahibi ve hakkıyla malik olan Allah'ım. Ben senden başka hiçbir ilahın olmadığına tanıklık ederim. Nefsinin şerrinden, şeytanın şerrinden ve onun sana ortak koşmaya çağırmakla ilgili işlerinden, hilelerinden sana sığınırım. Bunu sabaha ulaştığında, akşama ulaştığında ve yatağına girdiğinde söyle. 2693 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kim bir elbise giyer de benim hiçbir güç ve kuvvetim gerçek bir katısı olmaksın bunu bana giydiren, beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun derse onun geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Useyd'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığında ise Allah'ım muhakkak ki ben senden senin lütfunu istiyorum desin. 2695 Muhammed Bilmansı'dan ben bir defasında Mekke'ye geldim ve orada din kardeşim Salim bin Abdullah'la karşılaştım. O bana babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etti. Aleyhisselatü Vesselam kim çarşı pazara girer de Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. Kendisi için, kendisi hep diridir, ölmez. Her hayır onun eliyle gerçekleşir. O her şeye hakkıyla kadirdir derse Allah ona 1 milyon iyilik yazar. Ondan 1 milyon kötülük siler ve onu 1 milyon dereceye ulaştırır. 2696 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ismini kendinize isim takın. Künyeni ise kendinize künye takmayın. 2697 Ebu Derda'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzel koyun. 2698 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. 2699 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam çocuklarımıza 4 ismin yani Efle, Nafi, Rebah ve Nece isimlerinin konulmasını yasakladı. 2700 İbn Ömer'den Ümmü Asım'a Asiye denilirdi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ona Cemile ismini taktı. 2701 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Zeynep'in ismi Berre'ydi de ona Zeynep ismini taktı. 2702 Tufeil'den müşriklerden bir adam, Müslümanlardan bir adama siz ne güzel topluluksunuz. Keşke siz Allah'ın dilediği şey ile Muhammed'in dilediği şey olur demeseniz dedi. Derken Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dilediği şey ile Muhammed'in dilediği şey olur demeyin. Fakat Allah'ın dilediği şey sonra Muhammed'in dilediği şey olur deyin dedi. 2703 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam üzüm bağına kerim, iyi, cömert, kerem sahibi demeyin. Kerim ancak Müslüman adamdır. 2704 İbn Abbas'tan bir yolculukta bir köle Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının binmiş olduğu develeri güzel sesiyle şarkılar söyleyerek sürüyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ya enceşe cam gibi kolayca kırılabilir ince kalpli kadınların develerini yavaş sür buyurdu. 2705 Behiz bin Hakim babasından Aleyhisselatü Vesselam konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen bir kimseye yazıklar olsun. Onun vay haline, onun vay haline. 2706 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Umeyye bin Ebu Salt'ın bazı şiirlerinde doğru söylediğini ifade buyurdu. Şöyle ki o sağ tarafının ayağının altında bir erkek ile bir öküz, kartal ise diğerinin taşıyıcısıdır. Emre Amer'de bir aslan ile dedi. Aleyhisselatü Vesselam da doğru söyledi buyurdu. O güneş her tanında doğar, al renkte sonra rengi gül gibi kırmızı olur dedi. Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi dedi. O güneş doğmayı kabul etmez de bizim için ağırbaşlığı ve yumuşaklığı içinde. Ancak işkence edilerek, ancak kırbaçlanarak doğar demiş. Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi buyurdu. 2707 Ubey bin Ka'ab'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz bazı şiirler hikmetlidir. 2708 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Andolsun ki sizden birinin içinin irin veya kanla dolması, kendisi için şiirle dolmasından daha hayırlıdır.